C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ki hayattan geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Ocak tarihinden herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Merhabalar, saatlerimiz 10.04'ü gösteriyor. Günlerden çarşamba, yine bu sabahta bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Yayınımız başladı, C vitamininde ve radyo havandasınız. Cem Karaca resimdeki gözyaşları dedi, bununla açtık programımızı. Yine güzel bir listemiz var. Hava durumuyla hemen notlarımıza başlayalım. Efendim, meteorolojik değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bir bölümünde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar var. Doğu Anadolu ve Sivas, ayrıca Bayburt çevrelerinde de karla karışık yağmur, ayrıca yine kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerine doğru bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Haberiniz olsun. Öte yandan hava sıcaklığı önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilmiş. Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güney, iç ve batı bölgelerde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Ve çığ tehlikesi uyarısı var Doğu Karadeniz için. Kuvvetli rüzgar ve baca gazı zehirlenmeleri uyarısı ise yine ilgililere denmiş. Marmara bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul'a gelince aralıklı sağanak yağışlı diyor, zamanla parçalı bulutlu demiş. Hava sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak yine bugün de sevgili dinleyenler. soğuk bir İstanbul'a uyandık, öyle değil mi? Belki ıslananlarınız da olmuştur, sabahın erken saatlerinde atıştırıyordu çünkü. Tam hani denir ya, ahmak ıslatan yağmuru şeklinde. Ama hava ılık, şarkılarımız sıcak, daha ne olsun. Eğer öksüz kalırsa bu ölümüne sevda, sussun rüzgar solsun, güneş bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, senden hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Çıkmıyorsa dünya, sussun rüzgar solsun, güneş bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, senden hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya önünde ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. İnce saz seslendirdi, kalbimdeki deniz dedi sevgili dinleyenler. Dün akşam vakti gerçekleşen bir yangın haberiyle hepimiz şok olduk değil mi? Üniversiteye ait tarihi ahşap bina yandı. Galatasaray Üniversitesi'nden bahsediyorum. Televizyonlarda altyazı olarak da geçti. Mutlaka görmüşsünüzdür. Tarihi bir felaket. Üniversiteye ait tarihi ahşap binanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı da saran yangına itfaiye 45 araçla müdahale etti. Alevler Anadolu yakasından da görüldü. Olay yerine gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldular. Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi binası alev alev yandı. Tevfik Efendi Sarayı'nda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangına karadan ve denizden müdahale edildi. Çırağan Caddesi üzerindeki tarihi Galatasaray Üniversitesi'nde dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre Profesör Doktor Beril Dedeoğlu'nun odasındaki elektrik kontağından çıkan yangın sonrası binadaki yangın alarmı devreye girdi. Yangın başladığında binanın ikinci katında tiyatro çalışmaları yapan öğrenciler ve odalardaki öğretim üyeleri yangına müdahale etti, ancak alevlerin tavana sıçramasıyla birlikte binadaki herkes dışarı çıkarıldı. Binayı kaplayan alevlere ilk olarak Beşiktaş İtfaiye Grubu'na bağlı ekipler müdahale ettiler. Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine Beyoğlu, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane grubuna bağlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Toplam 45 itfaiyenin yanı sıra yangına denizden de kıyı emniyetine bağlı gemilerle de müdahale edildi. İtfaiyenin çalışması sırasında polis de Çırağan Caddesi'ndeki trafiği durdurdu. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında geriye ise Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler, Hukuk ve İletişim Fakültelerindeki öğretim üyelerine ait odaların, sekreterliklerin, kütüphanelerin külleri kaldı. Yangına ilk müdahale eden Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Cemil Yıldızcan, Beril Hoca'nın odasından dumanlar çıkmaya başlayınca görevlilerle birlikte yangın tüplerini aldık ve söndürmeye çalıştık. Yangının çıktığı odada ilk olarak yanmaya başlayan tahta masayı söndürüp dışarı attık. Ancak kabloların alev almasıyla yangın tavana sıçradı. İtfaiye ekipleri gelene kadar da yangın büyüdü. Birkaç saat içinde de ilk olarak binanın tavanı çöktü. Koskoca bir tarih yok oldu gitti. Söyleyecek bir şey bulamıyorum dedi. İletişim Fakültesi araştırma görevlisi Ece Vitrinel de yangının başladığı sırada hemen alt kattaydım. Tam çıkmak üzereyken dumanların geldiğini fark ettim. Üst kata çıktığımda bazı arkadaşlar yangın tüpleriyle söndürmeye çalışıyorlardı. Biz söndüğünü düşünüyorduk fakat alevler önce tavana sonra da çatıya sıçrayınca tüm binayı sardı dedi. Nefis bir üniversitesidir. Galatasaray Üniversitesi manzarasıyla, binalarıyla, ahşap yapısıyla, kütüphanesiyle gidenler bilirler sevgili dinleyenler. O yüzden çok üzücü bir durum. Benim de çalışma fırsatım olmuştu seslendirme işi dolayısıyla oranın stüdyosunu kullanmıştım vakti zamanında. 39 tane program çekmiştik. Bayağı bir gidip gelmişliğim vardı yine iletişim fakültesine. O yüzden oldukça üzüldüm o binanın yanmasına. Geri dönüşü olmayan bir durum çünkü. Lakin Dolmabahçe Sarayı da tehlike altında denildi. Televizyonda izlediniz mi bilmiyorum ama NTV'ye konuştu Galatasaray Üniversitesi'ndeki yangınla ilgili tarih yayın kurulu üyesi Necdet Sakıoğlu. Ve Dolmabahçe Sarayı'nın da tehlike altında olduğunu söyledi. Ve şöyle dedi, bu tür yangınlar bizim eski saraylarımızda veya sarayken başka amaçla kullanılan binalarımızda her an, her gün beklenebilir. Yarın başkasının haberini alabiliriz. Bunlar yangından gereği gibi korunamıyor, korunması da mümkün değil. Her gün yüzlerce öğrencinin girip çıktığı faal biçimde kullanılan binaların ahşap yapısı ve tarihi dokusu dikkate alınmıyor, alınamaz da diyor. Evet, Dolmabahçe Sarayı içinde yine aynı tehlikenin mevcut olduğunu söylemiş sevgili dinleyenler Necdet Sakıoğlu. Bir an önce önlemi alınır, umarız bir başka tehlike altında olan yer olmaz ve bir daha böyle bir sorunla en azından karşılaşmayız, ne diyelim. Yangın deyince Tolga Çandar ve Seza Kırgız'a bırakmak gerekiyor sözü. Onlar yine tarihi bir türkü, eskilerden bir türküyle eşlik etsinler bu habere. Yangın olur, biz yangına gideriz desinler. Yangın olur, biz yangına gideriz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Yokuşlarda şahin olur uçarız. Yokuşlarda şahin olur uçarız. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Çıktık sandık selamet. Beyoğlu'ndan çıktık sandık vardık selamet. Galata'ya vardık, koptu kıyamet. Galata'ya vardık, koptu kıyamet. Hurşit reis sandık sana emanet. Hurşit reis sandık sana emanet. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Radyo Hava. Yangın olur, biz yangına gideriz dedi Tolga Çandar ve Sezer Kırgız'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine haberlerimizle. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in açıklamaları. Öğretmene özür ataması yok diyor. Son günlerde dinlendirilen öğretmen atamaları ve özür talepleriyle ilgili konuşmuş sevgili dinleyenler. Ömer Dinçer, öğretmen atamaları ve eş durumundan özür ataması Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in gündemindeydi. Dinçer, atamaların ve yer değiştirme taleplerinin Ağustos ayında gerçekleştireceklerini söyledi. Bugünlerde Şubat ataması ve özür talepleri üzerinden yürütülen mücadelenin aslında AK Parti'ye ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik siyasi bir muhalefet çabası olduğunu görüyorum diye de ekledi. Bakan Dinçer, okul müdürü atamasında yine hizmet puanını esas alacağız. Daha sonraki yıllarda bu durum kariyer basamaklarıyla da ilişkilendirilecek. Ayrıca yazılı imtihan yapacağız ve bir mülakata tabi tutacağız. Sonra da başarılı olan 3 kişi arasından il milli eğitim müdürü veya valinin seçeceği bir atama gerçekleştireceğiz dedi. Bundan böyle öğretmen atamalarını valilik onaylayacak sevgili dinleyenler. Valilik gerçekleştirecek. Bu da yine bugünkü haber sitelerinde yer bulan bir başka haberdi. Tekrar listemize dönelim ve müzik diyeceğiz tabii ki. Zeki Müren'den dinleyeceğiz efendim. Hazır gerilere gitmişken eski bir şarkı daha dinleyelim. Menekşelendi sular desin mi Zeki Müren bu sabah? Hadi desin. Sonra tekrar gündeme döneriz. Menekşelendi esmer yüzlü akşamı dinledim yine sensin. Çiçek Şelendi Sular dedi. Zeki Müren'den dinledik. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz yine programımıza. En iyi 5'te yokum haberi de yine bugün gündemde yer alan bir başka haber. Spor camiasında biliyorsunuz Snyder transferi oldukça yer buldu. İngiltere'den gelen cazip teklifleri geri çeviren Snyder The Telegraph'a çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Kendimi dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olarak görmediğim için Avrupa'nın en büyük 5 kulübünden birine gitmedim diye konuştu. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız Snyder Hollanda basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İngiliz devleri Liverpool ve Manchester United'dan aldığı tekliflere rağmen sarı kırmızılı kulübü tercih eden Snyder kendisini artık dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olarak görmediğini itiraf etti. The Telegraph gazetesine konuşan 28 yaşındaki Snyder, bana neden Avrupa'nın en büyük 5 kulübünden birine transfer olmadığımı soracak olursanız bunun cevabını artık dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olmadığım şeklinde verebilirim. 2010'da kendimi o seviyede görüyordum ifadelerini kullandı. Snyder Galatasaray forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da eklemiş sözlerine. Pekala, bu spor haberinin ardından Zülfü Livaneli var listemizde ve tam da böyle bir güne, daha doğrusu böyle bir İstanbul sabahına gider diye düşündüğüm bir şarkısı. Ada diyecek Zülfü Livaneli, anımsayacaksınız o filmin müziklerini de, tam da sonbaharda çekilen bir filmdi. Hep beraber dinleyelim dilerseniz, sonra tekrar haberlerle devam edeceğiz. Radyo Hava. bir kıyıdan baktım dünyaya, ellerimde tuz, avucumda sedef, avucumda sedef. Bir mavilik, bir açıklık, özgürlük, hasreti. Yüreğime vuruyor. Nerede, nerede insanlar? Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Yeniden kurarım dünyayı ben kederlerle, kederlerle. Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Hilesiz kucaklamak istiyorum. Kucaklamak dünyayı, şehri ve seni. Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. sevgili dinleyenler, Ada dedi Zülfü Livaneli'den dinledik. Bu arada Telekom'un %6.7'si halka arz edilecekmiş. Bilmem haberiniz var mıydı ama yine güncel haberlerden bir tanesi. Türk Telekom'un %6.68'i halka arz edilecek diye yer bulmuş bugün haber sitelerinde. Bakanlar Kurulu Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin, yani Türk Telekom'un hazine mülkiyetinde bulunan toplam %6.68 oranındaki hissesinin halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre toplam %6.68 oranındaki Türk Telekom hissesinin artış yöntemiyle özelleştirilmesi, satışın halka arz suretiyle gerçekleştirilmesi ve halka arz işleminin 31 Aralık tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi. Halka arz edilecek hisselerin %10'u Türk Telekom ve PTT Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla küçük tasarruf sahiplerine ayrılmasına da karar verildi. Halka arz işleminde yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında satış ve buna ilişkin zamanlamanın piyasa şartlarına göre tespiti ve ek satış hakkının kullanılabilmesi hususları Türk Telekom İhale Komisyonu tarafından belirlenecek. Halka arz işleminde özendirici imkanların kullanılmasına da piyasa şartlarına göre Türk Telekom İhale Komisyonu tarafından karar verilecek sevgili dinleyenler. Hazinenin Türk Telekom'da %30 hissesi bulunuyor bu arada. Bu da dipnot olsun bizden size. Bu dünya başka dünya. Zaman yorma kendini, bırak aksın saatler, geleni biliriz zaten. Bu dünya başka dünya, zaman sırrın çözüldü. Umut yoksa, düş yoksa bugün ömürden saymayalım zaten. hayaller, düşler, bir heves, bir yürek, bir ters. Evet sevgili dinleyenler, zamanın bahçesinde dedi kardeş türkülerde yine bu sabah bizlere eşlik ederken kaybolan dil 93 yıl sonra canlandırıldı dersem acaba nerenin diye merak edersiniz değil mi? Avustralya'nın sömürgeleştirilmesi sırasında kültürel baskı altında yok olan aborjinlerden bahsediyoruz. Aborjinlere ait bir azınlık dili yeniden canlandırıldı. Dilin canlandırılması araştırmacıların ve 19. yüzyıl Alman misyonerlerinin kayıtları sayesinde gerçekleşti. Bir zamanlar Adelaide kentinde aborjinler tarafından konuşulan Kaurna dili, Güney Avustralya'da 1800-1860'lı yıllardan itibaren kaybolmaya başladı. Kaurna dilini konuşan son kişi olarak görülen Ivaritch de 1920'lerin sonlarında ölmüştü. Dili konuşan son kişinin ölümünden 80 yılı aşkın bir süre sonra Kaurna dilinin özgün sesleri yeniden duyulmaya başladı. Aborjinler ve yerli olmayan öğrencilere akşamları dil kursları veren Vincent Jack Bakshin bu bireysel kimlik ve kültürel kimlikle ilgili diyor. Bakshin dili öğrenmenin başta oldukça zor olduğunu, İngilizceye hiç benzemediğini de söylüyor. Kaurna dilinde merhaba demek için Nimarmi sözcüğü kullanılıyor. Fakat bu sözcük sen de iyi misin anlamına da geliyor aynı zamanda. Evet, dillerinin 1800'lü yıllarda yasaklandığını belirten Bakshin, 1980'li yıllarda bir dil bilimcinin dilin canlandırılmasıyla ilgili doktora çalışmasına başlamasıyla birlikte gelişmeye kaydedildiğini de ifade ediyor. Gördüğünüz gibi elin memleketinde her türlü dil serbest olduğu gibi ölmüş olan diller de canlandırılıyor. Bizde ise, bizim memleketimizde ise durum biraz farklı. Bu kadar değer, kıymet maalesef verilmiyor. Maalesef diyoruz çünkü elbette umudumuz aynen bu şekilde tüm dillere, tüm kültürlere dair bu kıymetin verilmesi. Çünkü Türkiye bir mozaik, eğer böyleyse buna kıymet verilmesi ve korunması gerekiyor diye düşünmekteyim. Aborjinler işte 100 yıl sonra ölmüş olan bir dili bu şekilde ortaya çıkarmışlar. Kaurna dilinde araştırmalar sürüyor. Üstelik de akademisyenlerle birlikte canlandırılmış bir dilin canlandırılması da dünya basınında böyle yer bulmuş. Kıraç'la devam ediyoruz listemize. Ya seninle ya sensiz diyor. Programın ilk bölümü bitti. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Güzel şarkılar ve türkülerle devam edeceğiz yine. Biraz hareketlenelim değil mi? Sen. Ya seninle ya sensiz dedi. Kıraç'tan dinledik sevgili dinleyenler. 30. yıla özel bir kitaptan bahsedeceğim sizlere. İletişim Yayınları 30. yılını Yılmaz Aysan'ın Afişe Çıkmak 1963-1980 Solun Görsel Serüveni adlı kitabıyla kutluyor. İletişim Yayınları kuruluşunun 30. yılını geride bıraktığı Yılmaz Aysan'ın Afişe Çıkmak 1963-1980 Solun Görsel Serüveni adlı kitabı ve aynı adlı sergisi bu yıl dönümünün hatırası olarak okurlarıyla buluşuyor. Aysan'ın tarihin koridorlarında adım adım ilerlediği, her bir belgenin izini sabırla sürdüğü kitap, 70'lerin siyasi atmosferini göz önüne sererken, o dönemin gençlerinin anlatma, müdahale etme, ses çıkarma, bir şeyler yapma, kısacası dünyaya katılma iştahına dikkat çekiyor. Kitap ve sergi televizyonun siyah-beyaz tek kanal bilgisayar teknolojisinin laboratuvar aşamasında, sosyal medyanın olsa olsa hayal hanesinde olduğu bir zamanda mütevazi iletişim yollarını kullanmaktaki yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Afişe Çıkmak hem solun 1963-1980 arasındaki tarihinin hem de dünden bugüne kalanların görsel hikayesi niteliğinde. Afişe Çıkmak sergisi ise 8 Şubat'ta Tütün Deposu'nda açılacak ve 23 Mart'a kadar gezilebilecek sevgili dinleyenler. Az kaldı serginin açılışına. Siz bir yerlere en iyisi not düşün. 8 Şubat'ta başlıyor. 23 Mart'a kadar da gidilip görülebilir. Tütün Deposu'na eğer yolunuz düşerse diyelim. Şebnem Ferah ve Nilüfer düeti şimdi de dinleyeceğimiz Erkekler Ağlamaz diyorlar. Thank you. Nilüfer'in rock albümünü anımsayacaksınız. 12 Düet ismiyle yayınlanmıştı. İşte bu albümden Şebnem Ferah'ın da eşlik ettiği Erkekler Ağlamaz'ı dinledik. Efendim geldik programın sonuna ve son haberimiz işkenceciler her daim nöbette başlığını taşıyor. Çağdaş edebiyatın en önemli seslerinden Nobel ödüllü yazar Hertha Müller'den sorularla dolu ve soru işaretlerinden yoksun bir roman. Tek bacaklı yolcu. Özellikle edebiyat severlere duyurulur efendim. Çağdaş edebiyatının en önemli kalemlerinden Nobel ödüllü Hertha Müller'den yazarın kendi hayatıyla da paralellikler taşıyan bir geçit roman. Tek bacaklı yolcu. Kentten kente, geçmişten geleceğe ve tanıdık karanlıklardan meçhul düzlemlere açılan, şiirselliğiyle göz dolduran bir metin. Hertha Müller, tek bacaklı yolcuda Romanya'dan Almanya'ya göç eden İren'in hikayesini konu ediyor. Toplumsal travmaların birey üzerindeki izdüşümlerini etkileyici bir dille anlatmış. Tek bacaklı yolcunun kahramanı İren, iki ülke, üç erkek ve dört duvar arasında kentten kente tek bir olasılığın peşinde yürüyor. Ufukta ölümün görünmediği bir düzleme çıkma, sadece yaşama olasılığının. Ancak karışık ve fazlasıyla karmaşık bir dünyada şimdinin özne ve nesneleri geçmişin gölgelerini taşımaktan vazgeçmiyor. Tek bacaklı yolcu kalabalıkların içinde yalnızlık çekmenin, hükümleri bitmek bilmeyen zalim rejimlerin ve sürekli gözetlenmenin açtığı yaralarla yaşamda yürümenin, her şeye rağmen direnmenin romanı. Yabancılaşmanın yonttuğu gözlerle içe ve dışa bakmanın, şu tuhaf dünyayı bir bütün olarak görme yetisini yitirmenin öyküsü. Hertha Müller'in Romanya'dan Batı Berlin'e göçtükten sonra yazdığı ilk roman olan Tek Bacaklı Yolcu, bireyin kaldırımlarda yankılanan adımlarını nihai bir hedefe değil, iç dünyasına çeviren şiirsel bir metin. Gidişlerin kolay, varışların sancılı olduğu, kentlerin sürekli bükülüp açıldığı ve gönderilen mektupların posta kutularına düşer düşmez dağıldığı bir atmosferde kendine, dünyaya, yaşama yabancı yolcular daima ağır yaralı. Direnmek bireyin tek silahı. Kasette kopmuş bandı, yapıştırıp tekrar dinler. Ben sana nasıl uydursam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Kollarında uyumuşum, hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Bazıları kurdu. Evet, geldik programın sonuna, veda vakti ama önce Radyo Havan'da neler var neler yok bunları aktaralım gün boyunca. Bugün çarşamba sevgili dinleyenler ve az sonra yine 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç'la soru cevapta buluşacaksınız. 12'de öğle bültenimizin hemen ardından Sektör 3'e haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündeminde sizlerle buluşacak. Saat 13 itibariyle sevgili Suat Gülbinat yine isteklerinizi yerine getirecek. Sizler mesajlarınızı halen göndermeye devam edebilir. Web sitemiz aracılığıyla 13-14 arasında da dinleyebilirsiniz. Müzik Kutusu programında, Müzik Kutusu'nun hemen ardından bugün neler var haftalık programlarımız olarak Lifeline'da yine Eczacı bir sektör içinden bir isim Merve Memişoğlu sizlerle birlikte olacak. Lifeline'da yine birbirinden güzel şarkılar eşliğinde notlarını sizlerle paylaşacak. Bu arada 16'da özellikle spor severler radyo başında olsunlar. Paslaşmalarda Kenan Başaran, Radikal Gazetesi yazarı Kenan Başaran yine yorumlarını sizlerle paylaşacak. Hemen ardından saat 17'de Zaman Tüneli'nde ise Nihat Şardağ sizlerle birlikte olacak. Yine sizlere keyifli bir albüm sunacak. 18'de ana haber bültenimizin ardından ise Akşam Keyfi 21'e değin sizleri bekliyor olacak. Birbirinden güzel şarkılar ve türküler. Bugünkü programlarımız, yayın akışımız böyle. C vitamini adına ise tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni türküyle veda ediyoruz. Pardon, yeni türkü değil. Funda Lena ile veda edeceğiz. Evelallah diyecek Funda Lena. C vitamininden sonra müzik kısmındaysa yeni türküyle güzel bir liste sizleri bekliyor yine bir saat boyunca. Hoşça kalın. Kızılamaz. Yazgıyla derdim olmaz. Aklımız var, bir çözüm var evelallah. Yeter ki sen el ver inşallah. Kapıları kapama, suratıma suratıma. Bir adıma taciz olma. Seni bir ayrı ayrı düşünme. Konuşabiliriz biz seninle. Hayır hayır yolundan çekilme. Biraz yer at sadece. Seni beni ayrı ayrı düşünme. Konuşabiliriz biz seninle. Hayır hayır yolundan çekilme. Biraz yer at sadece. Salih'e sorulamaz. Şikayet işe yaramaz. Yazgıyla derdim olmaz. Aklımız var, bir çözüm var evelallah. Yeter ki sen el ver inşallah. Kapıları kapama, suratıma suratıma. Bir adıma taciz olma. Seni beni ayrı ayrı düşünme. Konuşabiliriz biz seninle. Hayır hayır yolundan çekilme. Biraz yer at sadece. Seni beni ayrı ayrı düşünme. Konuşabiliriz biz seninle. Hayır hayır yolundan çekilme. Biraz yer at sadece. Kış sana, yaz sana. Çok sana, az sana. Söz sana, saz sana. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.